الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك يا أخوة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دساكي هدوء أولا يمتشي na daren Lahadi, daren 29 ga watan Sha'ban shekara ta 1442 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makkah zuwa Madina, daidai da 10 ga watan hudu shekara ta 2021. Masu kallonmu da sauraronmu, kuna kallonmu da sauraronmu ne daga makarantarmu ta Al-Minshawi International College of Sciences, wacce take a number 1 Al-Minshawi Close, gonar ganye tukur-tukur layout a Zaria, jihar Kaduna, Nigeria. Ga mu mun tattaro a daidai wannan lokaci kuma a wannan makarantar, za mu fara karanta littafin Min Wasaya Salafi Lishabab na babban malami Abdulrazzaq ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Ɗaya ne daga cikin manyan malamai a ƙasar Saudiya, ɗan gidan Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya rubuta wannan littafi asali muhabara ce, littafi shi ne aka mayar da shi littafi, watan wasiyoyi ne da malamin ya tattara na magabata ya isar da saƙo zuwa ga matasa, don waɗannan wasiyoyin su zama faɗakarwa da jawo hankali da kuma wayar da kai. To babu shakka, kamar yadda shi malamin ya kwadaitu wajen gabatar da wannan muhabara din, daga ƙarshe ma aka mayar da wannan muhabarar ta zama littafi rubutacci, aka yaɗa shi a duniya ana karantar da shi. To alhamdulillah, hannunmu ya kai zuwa ga wannan littafin a cikin falalar Allah, kuma muka ga dacewa mu karanta wannan littafin a irin waɗannan lokuta namu, musamman a halin da al'umma muka tsinci kawunanmu, musamman matasa. In na ce matasa, ina nufin matasa maza da matanmu baki ɗaya. Abubuwa na gurɓatar tarbiyya, komawa baya in nace komawa baya shine kwaikwayon dabi'un jahiliyyar da Allah madaukakin sarki ya raba mu da ita ta hanyar aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to sai aka wayi gari ni wa ko dai karancin yin karatu ko kuma karancin sauraron karatun ko kuma rashin aiki da karatun iyaye sai zama mun saka idanu yaya ƴaƴanmu suke rayuwa ba abin da ya dame mu sai zama na addinin da Allah ya aiko annabi da shi shine addinin musulunci da yawanci ba shi ke burgi ƴaƴan ba dabi'u na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da waɗannan sahabban nan nashi waɗanda suka fi kowa daraja bayan annabi Muhammad a wannan al'umman kaf bayan annabin mu to babu al'umman da suka kai kowa khairiyya irin sahabban manzon Allah domin Allah madaukakin sarki da kanshi ya bada shaida a cikin alqur'ani Allah ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wannan khairiyyar dole ka fara dora ta a matakin farko akan sahabban manzon Allah ko kuka fi kowa alheri a cikin wannan al'umma me yasa saboda kuna umami da kyakkyawan aiki kuna hana mummunan aiki kuna imani da Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi tsayin daka wajen kanantarwa da tarbiyyantarwa kuma Allah madaukakin sarki yayi mana jan hankali cewa duk wani wanda yake son ya samu kyakkyawan abun koyi to yayi koyi da annabi to amma a yau fatasan mu sai suka koma dabi'un Yahudawa kafirai dabi'un fasikai maiya Allah waɗanda ba su da tarbiyya shi yake burge su matasan mu suka koma game da al'amarin ilimi baya-baya suke ina ce ilimi ina nufin matakin farko ilimin addini karatun alqur'ani da haddace shi karatun hadisan annabi da fahimtar su da haddace su koyon aqida da tauhidi koyon fiqh da larabci galibi al'umman sai suka koma baya-baya suke sai ka samu mutum matashi amma bai iya komai game da addinin shi ba in ka ce karanta fatiha sai ta zama mashi aiki Allah ya kiyaye saboda haka lalle ne dole mu koma cikin taitayin mu haka in ka dauki daya bangaren karatun ma na boko haka shi ma za ka ga matasa ba da gaske suke ba sai kare da rayuwar shi da lokacin shi akan abin da ba zai mashi amfani ba abin da ya kamata ya amfana da shi sai ya ki amfanuwa da shi sai ya bata lokacin shi akan abu mara amfani to haka in ka sake juyawa matasan nan dai su ne ake diba a saka su a cikin munanan akidu haka matasan nan su ne ake diba a saka su a cikin munanan kungiyoyi kungiyoyin asiri kungiyoyin tsafi su ake shigar da su kungiyoyin boko haram su ake saka su cikin ƴan kidnapping masu satan jama'a su ne masu shaye-shaye su ne ake sa su a cikin kungiyoyin ƴan fina-finai su ne suke waka su ne suke rawa da karairaya da makamantu duk waɗannan abubuwa matasa ne suke waɗannan abubuwa wanda asali shi matashi haske ne ga al'umma babban malami malam Ibrahim dan Adham Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi yake cewa idza arafta an ta'rifa mustaqbal ummatin fanzur ma yaf'alu shababuha idan kana son ka gane makoman al'umma kowace irin al'umma ce in kana son ka gane wannan al'ummar ya makomanta yake nan gaba za ta zama tana da haske za ta zama tana da amfani ko za a samu matacciyar al'umma za a samu waɗanda suke tsofaffi lalatattu masu ɓata ƴaƴan jama'a, za a samu tsofaffi masu shaye-shaye da zinace-zinace da ƴaƴan jama'a. Ya al'ummar za ta zama nan gaba, in kana son ka gano makomin kowace irin al'umma, yace ka kalli yaya matasan me suke aikatawa, me ɗabi'un matasan. Idan ka ga matasa sun shagaltu da karatun addini, haddan Alƙur'ani, karatun hadisi da haddan shi, da fahimta da aiki da Alƙur'ani da sunna, karatun aƙida da tauhidi, karatun larabci fiqhu, sannan ta gefe guda kuma sauran karatuttuka irin na bokon ba su aji, ma'ana sun hada suna neman ilimi wanda zai amfana da su duniya da lahira. To in kaga sun shagalta, to nan gaba za a samu al'umma mai haske, za a samu al'umma da za ta haifar da ci gaba, za a samu al'umma da za ta amfanar da kanta, ta amfanar da sauran al'ummomi da suke kewaye da ita. Amma idan kaga matasa sun taso, garin Allah ya waye, waɗannan sun ɗauki buhu sun tafi bola, waɗannan sun ɗaura igiya sun ɗaura mata mayan ƙarfe, suna bin kwata suna ja suna tsintan ƙarahuna, waɗannan sun tafi gidan dambe, waɗannan sun tafi gidan ƙwallo, waɗannan sun kama hanya sun tafi wajen kokuwa, waɗannan sun tafi zaman shargoliya, waɗannan sun tafi an saka su a cikin ƙungiyoyin fina-finai, su ne masu rawa, su ne masu karairaya suna waƙa, ana ɗaukar su ana yaɗawa duniya. Duk al'ummar da matasanta ya zama su ne da waɗannan ɗabi'un, to babu shakka nan gaba za a samu lalatacciyar al'umma. Za a samu al'ummar da ba ta da makoma, za ta zama matsala a karan kankin kanta, za ta zama matsala a duk al'ummomin da suke kewaye da ita. A ƙashin gaskiya jama'a, waɗannan dalilan da kuma makamantan irin waɗannan dalilan jama'a su ne suka ja mu muka ga dacewar mu saka karatun wannan littafin min wasayat salafi lishababi na malam Abdul Razzaq dan Abdul Muhsin Al-Badri, ba dan komai ba jama'a, dan mu ba da irin tamu gudunmuwar daga wannan makarantar ta Al-Mishawi, jawo hankalin matasa, faɗakar da su wannan baccin da suke mai nauyi, su watsake, su faɗaka, su tashi, su yi aiki. Duk al'ummar da kaga ta ci gaba, to za ka ga matasa ne waɗanda suke murɗa kambun. Dattawa akwai irin nasu aikin, bayar da shawara, seta su a kan hanya, amma a tsaya a haɓɓaka al'amura, to matasa ne. Ina fata muna fahimta jama'a. To idan matasa suka lalace, to al'umma ta lalace. Waɗannan dalilan jama'a da makamantansu su ne suka sa za mu karanta wannan littafi. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya tsarkake mana ayyukanmu, Allah ka karɓa mana wannan aikin, ya Allah ka saka wannan aikin a mizani da kyawawan ayyukanmu. Waɗannan abubuwa da za mu faɗa, Allah ka taimake mu ka daidaita harshenmu wajen faɗan abin da yake gaskiya, abin da yake daidai. Allah ka cire mana son zuciya, ya Allah duk abin da zai zama ɓarna ko ya zama tayar da hankali ko fitina a cikin al'umma, ya Allah ka kame bakinmu, kakka ba mu damar mu ambata wannan abin, ya rabbal alamin. Waɗannan jama'a su ne taƙaitattun bayanai da na so in gabatar kafin shiga cikin wannan littafin. Allah kai mana jagoranci. Malamin ya buɗe littafin shi da muqaddima kamar haka: bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Kar ku manta mun ji sunan littafin: min wasaya salafi lishabab, wasiyoyin magabata zuwa ga matasa. An gane jama'a? To bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu. Wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ku kiyaye jama'a wa ashhadu duk abin da ya shafi shaida jama'a manzon Allah yafi kowa imani dan shine ma yazo da imanin ma shi yazo da sakon imanin an gane jama'a idan annabi yazo khutbatul haja cikakken khutbatul haja irin da annabi ba a taba jin annabi ya ce wannan shahadu ba amma akwai masu zangayi sai kaji mutun ya ce wannan shahadu Allah ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan rasulullah cewa wa nashhadu kuskure ne jama'a ba daidai bane me yasa muka faɗa kuskure ne saboda annabi ba haka ya faɗa ba kuma mu muna kwaikwayowa ne daga manzon Allah shi yasa jama'a mu da'awar mu da'awa ce ta salafiyanci alqur'ani da sunna amma abu sa fahimtar annabi da sahabbai duk yadda zaka kawo fassaran ka duk yadda ka kware a larabci ka iya balaga ka iya adab da nahwu da sarfu duk yadda ka kware a cikin lugha ba mu yadda da fassarar ka ba barna ce shirme ce ita ajiye wannan larabcin da lugar ka da balagar ka da adab dinka ka dauko yaya annabi ya fassara ita ce fassara ta daidai ko kun gane jama'a wannan tafarkin shi ake cewa tafarkin salafiyanci jama'a shine bin annabi da sahabbai sau da kafa yaya annabi ya fahimci waɗannan kalmomin da Allah ya saukar da su a cikin alqur'ani waɗannan maganganun ya annabi ya fassara waɗannan ayoyin ya sahabbai almajiran manzon Allah suka fahimci waɗannan ayoyin suka aikata su sai mu ce ajiyana ka nima in ajiyana mu dauko daga gare su shine salafiyanci jama'a so abinda annabi aka kiyaye yana fada a cikin hadisi wa ashhadu annabi yake cewa to in ka ce wannan ashhadu to ka zo da naka ne ba irin annabi ka zo da shi ba to yanzu ba musamman tsayin naka ba ba musamman tsayin shi ba amma dai matsayin na annabi wannan daidai ne kuma duk wanda yake irin na annabi yayi daidai shi ma kun gane jama'a sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa ashhadu an la ilaha illa allah ina shaida babu abun bautawa da gaskiya ba cancanta sai Allah wahdahu shi kadai ne la sharika la ba shi da abokin tarayya wa ashhadu sannan ina shaida anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lallai annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne jama'a kun ji ina shaida lallai annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne a cikin hadisin bukhari annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an zo ana kamba mashi ana fadan mai abubuwa waɗanda suka wuce gona da iri sai annabi ya ce la taquruni kama aqrati nasara ibn maryam kada ku zugugu tani kada ku dauke ni ku kaina matsayin da ba nawo ba kamar yadda kiristoci suka dauki isa dan maryama suka kai shi matsayin da ba nashi ba suka kai shi matsayin allantaka sai annabi ya ce inna ma ana abdullahi wa rasuluhu faqulu abdullahi wa rasuluhu ni bawan Allah ne kuma manzon Allah ne ku kira ni da bawan Allah kuma manzon Allah wane mutum tuna alqur'ani mai girma dama Allah madaukakin sarki ya kira shi da bawan shi subhanallahi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu Allah da kanshi ya kira annabi bawan shi ina fata muna fahimta saboda haka manzon Allah ka kira shi da bawan Allah manzon Allah ce shine sunan da ya fito ko kun gane jama'a Allah madaukakin sarki ka datar da mu da alkhairi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ira da amincin Allah su tabbata ga annabi da mutanen gidan shi da sahabban shi baki daya ku kiyaye jama'a duk sanda za kai wa annabi salati dole sai ka shigar da alayen shi a ciki sallallahu alaihi wa ala alihi ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine cikakke amma idan aka ambaci sunan manzon Allah kace sallallahu alaihi wa sallama baka sa alihi ba to wannan salatin bai cika ba abtari ne yankakke ne ko kun gane jama'a manta da littafai na hadisai da zaka ga malamai ba sa sawa alihi wannan rashin sawa alihi din ba daidai bane kuskure ko a ina ne kaga haka ba daidai bane karanta wannan kikkiawan bahasi din cikakken bahasi a cikin littafin Subulus Salam Malam Sanani ya ci shafuffuka yana tattauna wannan matsalar daga karke Malam Sanani ya tabbatar da cewa duk sanda kace sallallahu alaihi wa alihi to salatin bai cika ba ai in baka ce wa alihi ba bai cika ba dole sai ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ka shigar da alayen manzon Allah a cikin salati ina fata muna fahimta so da haka jama'a ku kiyaye ya ku malamai masu karantarwa da malaman islamiyya in kun zo koya wa dalibai hadisai qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka za ku koya musu kowa ya iya fada idan dalibi bai ce wa alihi ba ku gyara mashi idan daliba bata ce wa alihi ba ku gyara mata ku ce a ce wa alihi shine cikakke ba hasana cikin Subulus Salam na malam Sanani Allah ka sa mu cika da imani malam yace amma ba'du amma bayan haka fala yakhfa ba koyayyen abu bane kuma ba zai taba koyuwa ba al'amarin anna marhalat ash-shabab lalle mataki na kuriciya an gane jama'a abu ne ba koyayye ba kowa ya san wannan lalle mataki na kuriciya marhalatun muhimmatun jiddan wallahi jama'a mataki ne mai matukar muhimmanci kware da gaske fi hayatil insan a rayuwar dan adam mataki na kuriciya jama'a mataki ne mai matukar muhimmanci kware da gaske a rayuwar dan adam li'annaha domin wannan matakin jama'a marhalatun mataki ne marhalatul quwwa mataki ne na karfi wan nashaq da kuma nashadi lokacin da mutum yake matashi gabobin shi suna da lafiya yana da nashadi tare da shi duk wani abin da zai zaka ga yana da kazar-kazar zai iya tashi ya fita a guje ya je wuri kaza yayi kaza yayi kaza ya dauki kaza ya sauke kaza duk waɗannan abubuwan sai ga ba sa mashi wahala kun gane jama'a to mataki ne na ƙarfi saboda gabobin shi suna nan lafiya lau kafan shi bata fara ciwo na tsufa ba baya fama da ciwon idanu na tsufa haƙorin shi fa zube ba zai iya tauna kashi karar-garar domin haƙorin shi ba su zube ba ko kun gane jama'a kunnin shi yana nan lafiya lau tsufa ba ta sa jin shi yayi rauni ba an gane jama'a to mataki ne na ƙarfi da kuma nashadi malam yace wa suhulatil haraka da kuma sauƙin ya iya motsawa yayi kazar-kazar ya kai ya komo ba tare da ya sha wahala ba wa quwwatil a'dha da kuma ƙarfin gaɓoɓi wa salamatil hawas da kuma kukutan waɗannan gabobin nashi alhawasul khams lafiya lau kalau suke idan shi kalau dantsanan shi kalau kunnin shi lafiya lau ba shi da matsalar gabobin shi duk waɗannan abubuwan lafiya lau ko kun gane jama'a bainama idza kabura yayin da idan aka ce ya girma ya tsufa idza kabara al-insan idan mutum ya tsufa jama'a tad'ufu minhu hawasuhu wa quwwa gabobin shi jin shi da ganin shi dandanan shi da sauran sai gabobin su samu sun yi rauni haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar a cikin alqur'ani wa man nu'ammirhu tunaqqisu fil khalq duk wanda muka rayar da shi za mu tauye halittar shi ko kun gane jama'a Allah madaukakin sarki yace wattini wazzaitun wa quri sinin wa hadal baladil amin laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safili an gane jama'a inda malamai sun yi maganganu akan ma'anan summa radadnahu asfala safil. Ko kun gane Allah madaukakin sarki ka datar da mu da alkhairi. Malam ya ci gaba da cewa wa qad aula alislam, haqiqa musulunci ya kula hadhihi almarhala, da wannan matakin ihtimaman khassa, musulunci ya baiwa matakin kurciya kurciya ya baiwa matakin kurciya kula ta musamman. An gane jama'a, wa ri'ayatan azimatan, musulunci ya kula da matakin kurciya kula mai girman gaske. Waja'atin nususu mu'akkidatan ala azmi sha'ni hadhihi almarhala, nusus na shari'a, ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sun zo suna masu karfafa girman wannan sha'anin na wannan mataki na matasantaka. Wa ahammiyatiha, kuma suna nuna matukar muhimmancin irin wannan mataki na matasantaka. Faqad hasa nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala almubadarati lightinamiha, haqiqa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kwadaitar akan yin gaggawa dan a cin moriyan wannan lokacin na kurciya. Jama'a, annabi da kanshi ya kwadaitar kada kowa yayi wasa a lokacin shekarun shi na kurciya. Kun gane jama'a, kada yayi wasa da su, ci moriyarsu. Wal hadar, sannan yayi taka tsantsan min ibo'atiha, game da tozartar da waɗannan shekarun kurciya. Kai matashi ne, shekaranka 12, shekaranka 15, shekaranka 18, 25, shekaranka 30, 35, kana nan shekaranka 40, yanzu ka kai gangara duk wanda ya haura shekara 40. Haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Alkur'ani, hatta idza bani balaga ashuddahu wa balaga 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Duk wanda ya kai shekara 40 jama'a ya kai kololuwa. To amma yanzu baka kai shekara 40 ba, kana nan a matsayin kurciya da matakantaka. Baki kai shekara 40 ba, kina nan a matsayin kurciya da matakantaka. To ki ci moriyar wannan lokacin, ka ci moriyar wannan lokacin, kaka tozartar da su. Fa Ali ibn Abbas radiyallahu anhu qala, daga sahabi Abdullah ibn Abbas, Allah madaukakin sarki ya kara mashi yadda, yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li rajulin wa huwa ya'idhu. Kun ji jama'a, manzon Allah yana wa'azi. Kun san akwai wasu kungiya su kuma yan ba ruwan mu, su kuma akwai wata kungiya su ba sa wa'azi, su ba ruwan su. In ka taba sai ka ji ai sai ka ce, sai su ce maka Allah ce alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha hadaytum. E, kowa ya iya da kanshi, duk wanda ya bace ba ruwan ba zai cutar da kai ba in kai ka shiryu, dan me za ka yi wa'azi? Wallahi jama'a, ni na gansu da idona, na ji su da kunni na, na ji irin wannan tunanin nasu. Mun zauna da su suna magana, su kushe kama suke in suka kana wa mutane nasiha. Sai su ce ga Allah madaukakin sarki ya ce alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha hadaytum. Kowa ya iya da kanshi, wanda ya bace ba zai cutar da ku ba in ku kun shirya. Saboda haka ba ruwanka da kai wani wa'azi, ka iya da kanka. To kaga wannan fahimtar kuskure ce jama'a, bai hada nusuf na shari'a ba, bai bi fassara annabi da sahabbai ba. Shin annabi da aka saukarwa Qur'anin, aka saukarwa wannan ayar, annabi yayi wa'azi ko bai wa'azi ba? Allah da kanshi ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika, ka isar an gane jama'a kuma manzon Allah ya isar kun gane kaga annabi yayi wa'azi to kaga ashe waccan ayar alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha hadaytum ka fahimce ta tana nufin kada ayi wa'azi to kai kuskure saboda wanda aka saukarwa ayar ya fi ka fahimtar ayar dan shi aka saukar mawa waɗanda aka saukar da ayar a gaban su sahabban manzon Allah sun fi ka fahimtar ayar saboda malamin su aka saukarwa ayar kai tsaye annabi Muhammad kuma sun ga yayi wa'azi su ma sun yi wa'azi kai in ka ce kana fahimtar wannan ayar tana nufin kada ayi wa'azi kada ayi kowa nasiha a kyala kowa ya je wanda ya halaka shikenan wanda ya shiri shikenan to kaga fahimtar ka fahimta ne na kutai fahimtar ka na kashin baya ne baka dauko fahimtar magabata ba shine abinda muke faɗa muku ɗazan jama'a duk abinda zakai ka bi manhajin salam manhajin magabata annabi da sahabbai sai ka koma yanzu wannan ayar annabi yayi wa'azi eh to kai da kake cewa kar ai wa'azi to ba ma'anar ayar kenan ba dan da ma'anar ayar kar ai wa'azi da annabi ba zai wa'azi ba saboda haka jama'a kun ga ga hadisin Abdullah dan Abbas Allah madaukakin sarki ya kara mashi yadda shi da baban shi Al-Abbas Abdullah yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma wani mutum wa huwa ya'ibuhu yana mashi ne kenan wa'azi kaga annabi yana wa'azi annabi yayi wa'azi kun gane jama'a ga wa'azin yace ma wannan mutumin ihtanim khamsan qabla khamsin ka ci moriyan abubuwa guda biyar kafin abubuwa biyar su faru da kai ya ku yan uwa matasa ku ji abin da annabi yake faɗa ka ci moriyan abubuwa guda biyar kafin abubuwa guda biyar su faru da kai ga su kamar haka na ɗaya shababaka qabla haramik jama'a ku ji da kyau annabi yace ka ci moriyan kuruciyarka kafin tsufarka ta zo maka kuna ji ka ci moriyar kuruciyarka kafin tsufarka ta zo maka yanzu dukkan mu nan jama'a ba haka muke ba kun gane jama'a tun muna cikin cikunan iyayenmu sun yi goyen mu a cikin cikunan bayan wasu watanni aka haife mu tun muna a cikin tsumman goyo ba ma iya komai sai dai mu yi kuka sai dai mahaifanmu su fahimci muna kuka kila yunwa muke ji su ba mu nono kila kishi muke ji su sa mana ruwa mu sha kila su fahimci kila zafi ne ya mana yawa su rage mana rigar da take jikinmu in mun kifa akan gado ba ma iya juyar da kanmu sai dai an zo an juya mu ana nan har muka iya fara juyawa da kanmu muka iya fara zama muka iya fara tatata yanzu ga mu kamar haka wata rana in muna raye to kuma mu ne za a kira a matsayin tsofaffi fa kun gane jama'a mu ne tsofaffi wata rana saboda haka yanzu kana jin ka da lafiya gabobinka kalau kake jin su baka da matsalar komai kina jin ki lafiya lau baki da matsalar komai gabobin ki lafiya lau ki ci moriyar wannan lafiyar da Allah ya baki kake ki bata ta a banza ƴan mata ku shiga cikin taitayin ku waɗannan ƴan fina-finan da suka bude masana'anta na fina-finai raye-raye da waƙe-waƙe dan saboda ana samun kuɗi za ku ji a cikin wannan wasiyar da annabi ya ma wannan bawan Allah hatta kuɗin da ka samu sai Allah ya tambaye ka ya kasame su kuma ya kashe su kuɗi su yana roɗanku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa mal faqar akhsha alaikum annabi cewa bana ji muku tsoron talauci annabi yace kadai ina ji muku tsoron a yalwata muku duniya ku samu wadata kamar yadda aka yalwata wa ƴan baya suka samu wadata duniya ta halaka ku kamar yadda ta halakar da su kun gane jama'a to ku manta da kuɗin da ake samu wanda ta je ta shiga masana'antar yan filafinai ta samu kuɗi ta zo ta sai gida ta je aikin haji ta kai mamanta da babanta aikin haji shikenan duk sun kawar da kai akan abin take sun manta da barna take ba su damu ba saboda shi talauci ya furgita shi annabi kuma yana ce mana bana ji muku tsoron talauci kun gane jama'a yau iyaye nawa ne suna kallon ƴaƴansu ƴan mata matasa za a zo har gida da mota a dauke su a fita da su ina za a kai su can da daddare a dawo da su da ledoji hannu da dama su roƙo ledoji an yi cefa ne an je da su Mr. Big an yi musu cefa ne wannan ledar naman kaji ne da kasassun kifi wannan madara ce da biredi da kaza da an hado abubuwa na kayan tantadade da mankwale-mankwale to iyayen ba ruwansu saboda shi yanzu ya yanke tsammani shi kenan shi talauci ya yi mai kat yanzu ta zo ita ke ci da gidan tunda ita ke ci da gidan tana kawo masa dan kayan kuɗi ba ruwansu ina za a je da ita oho ki ji tsoron Allah ke wannan kuruciyar da Allah ya baki ki ci moriyarta ki tsaya ki haddan alqur'ani mai girma ki tsaya ki koyi hadisi ki tsaya ki koyi fiqh da aqida da tauhidi ki koyi addinin ki ci moriyar wannan lokacin za a wayi gari bayan wasu shekaru wannan kuruciyar da ake kallon ki da ita kika yaudaru da ita aka yaudare ki da wannan kuruciyar bayan wasu shekaru wannan kuruciyar baki bace yanzu an gama zamaninki an gama yayinki ba irin ki ake bukata ba ke riga kin tsufa in ma har za a tafi da ke to sai in har za a yi wani film wanda a ciki ana son ki fito a wata inna sai dai in za ki fito a wata inna shikenan in ma har za a tafi da ke to sai dai in ana son ki fito a wata shedaniyar tsohuwa mai hada kififina mai kawo barna a cikin alto sai dai in ana bukatan ki fito a wannan banka to shine sai a dan fata ki ana amma duk wani abin da ake so a dan nuna sha'awa da dan wani karairaya yanzu ki an gama da lokacinki ba za ki ji tsoron Allah ba haka kai ma matashi idan ka biye mu waɗancan waɗanda za su yaudare ka ka je kana rawa kana karairaya kana waka saboda za ka samu kuɗi ka lalata lokacinka a matsayinka na musulmi ayoyi nawa ka haddace na alqur'ani mai girma surori nawa ka haddace a matsayinka na musulmi hadisan annabi guda nawa ka iya guda nawa ka haddace a matsayinka na musulmi ka iya fiqh da aqida ka san tauhidi yaya aqidarka take kana koyanta ka gyara ta idan ka lalace ka sani ba za ka shiga aljanna ba idan ka rasa kyakkyawan aqida ka sani wuta za ka dawwama domin Allah madaukakin sarki da kanshi a cikin alqur'ani haka ya tabbatar innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar duk wanda yawa Allah shirka Allah ya haramta mai shiga aljanna kuma jahannama ne makoman shi ku ji abinda Allah ya sake cewa a cikin alqur'ani mai girma Allah ce wa laqad uhiya ilayk wa ila alladhina min qablik لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين حقيقة بمكة وحي من يوحي قوطا لسك ذوكا فينك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذن كهذا الله دواني باب الشكة تبس والله أيك انكرار لالاشي كما راك زمد جشكين ماكو أثارا ماكونا دامرانا القيام baka iya aqida da tauhidi ba baka san yadda zaka bauta wa Allah ba ka rudu da waɗancan da zasu ja ka bayan wasu shekaru ba a buƙatar ka in ka fito a wannan dramar wasan kwaikwayon to kai ma sai dai ka fito a irin wasu shedanun tsofaffi idan za ana buƙatan ga wani shedanun tsoho ga wani to shine sai a saka ka amma ana bukatan yanzu matasa masu jini a jika wanda za su yi rawa su yi waka su yi karairaya su yi kaza su yi tsalle su duro daga kan katanga to yanzu kai fa ba a yayinka kuma an gama da kai jama'a kun gane wannan to kowa shiga sai ta yin shi kun ji dai wasiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka ci moriyan abubuwa biyar kafin abubuwa guda biyar abu na farko shababak qabla hamarmik qabla hayarmik ci moriyan kuruciyarka kafin tsufarka ya zo maka ki ci moriyan kuruciyarki kafin tsufarki ya zo maki abu na daya abu na biyu wa fihataka qabla saqamik ci moriyar lafiyarka kafin rashin lafiyarka yanzu kana jin ka da lafiya kina jin ki da lafiya to ci moriyar wannan lafiyar ran da lafiyar ta kubuce maka shikenan kai asara waccan lafiyar ran da lafiyar ta kubuce maki kin yi asara waccan lafiyar da kike da ita ba ki ci moriyar ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yace ni'matani موضون كثير فيهما من الناس موضون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ نئمو مي قدا بيو ديوان شمتا نسنا أفارس أنا بغو هنشن سو أكنسو في أن يجي الصحة والفراغ لا فيها لكم لوكتي كدا كسكي كي أفار ولا لا فيها ka tsaya ka bauta wa Allah ka nemi ilimin sanin Allah ka iya tsarki a ilmance ka iya alula a ilmance ka iya sallah irin ta annabi a ilmance ka san yadda zaka yi azumi yanzu azumi muke fuskanta ka iya azumi a ilmance ba a cikin jahilci ba gane jama'a annabi dai yace ka ci moriyar lafiyarka qabala saqamika ka kurashin lafiyarka yanzu wani na nan a kwance akan gadon asibiti baka fi shi dubara ba wallahi inda wayau ne ke sa kada ka kamu da rashin lafiya wallahi ya fi ka wayau duk hanyar da zai biya kauce wa wannan ciwon da zai kauce mashi inda wayau ne ke sa kada wani ya kamu da rashin lafiya wani ya fi ka wayau wata tana nan ta fi ki kaifin wayau da basira amma kuma Allah ya jarabce ta da rashin lafiya tana nan sai dai a kwantar a tayar tana nan cewa ake dan daure dan kurma ko zo ɗaya ne an dan kawo dan farau farau an dan hada mata shayi haka kokari ake ta dan kurma ko zo ɗaya ne eh kuma kana nan Allah ya baka lafiya ni'ima ce ni'matani maghbunun kafirun fihi maghbunun fihi ma kafirun minan nar ni'imomi ne wallahi jama'a lafiya ni'ima ce to ci moriyarta amma ka taka da kafarka da Allah ya baka kafar wani na nan ya rasa kafar da zai yi tafiya amma Allah ya maka ni'imar kafarka lafiya lau kana iya takawa to taka ka tafi masallaci ka je kai ibada taka ka tafi wajen neman ilimi idan ka da Allah ya bar maka shi lafiya lau ni'ima ce wani na nan ya fi ka ƙarfi ya fi ka dubara amma baya gani kullun ka da Allah ya baka ni'ima ce lafiya ce Allah ya baka wannan nan ya fi ka ƙarfi da dubara amma baya ji to ka saurari alqur'ani da wannan jin da Allah ya baka madadin ka je ka saka waƙoƙi masu gane da munafunci wasu waƙoƙin ma na kafare makiya Allah maƙiya annabi Muhammad wasu waƙoƙin ma Allah da annabin shi ake zagi wasu waƙoƙin shirka ne ke cikinsu ka je ka toshe kunninka kana saurare kin toshe kunninki su kike saurare madadin ki saurare littafin Allah ya ƙara miki imani ya ƙara miki ƙara godewa Allah sai kai wasa da wannan lafiyar idan ta kubuce kai asara wannan ni'imar ta lafiya annabi dai yake ka ci moriyar lafiyarka kafin rashin lafiyarka wa ghinaka qabla faqrik wasiya ta uku annabi ya ce mashi ka ci moriyar wadatuwarka kafin talaucinka yanzu kana da wadata za ka iya kai amfani da dukiyarka ka taimaki addininka to ka ci moriya wannan wadatar. Talaucin zai biyo maka baya ko a nan duniya dukiyar tawaye gari babu ta. An yi mutane da yawa waɗanda a da ana lissafin manyan masu kuɗi a garin su ake lissafawa, amma yau suna nan a raye amma ba a san da su ba. Sai waɗanda suka san su a da, in ana tarihi zai ce ai wani tsohon mai kuɗi ne, wani ɗin sai ka wanda sai ka ji ai da duk garin nan ba mai kuɗi kamar shi, da duk garin nan ba inda ake da TV sai a gidan shi. Shi ya fara zuwa da keke nan garin Fankeke. Kun gane magana? Amma yanzu in ana buga misalin gidan talauci to sai an lissafa da gidan. Kun ga shi moriye wadatan ka kafin talaucinka. To akwai kuma babban talaucin kuma shine in ka subuta ranar alkiyama bakai amfani da dukiyarka ta hanyar da ta dace ba. In ka tafi lahira to kuma babban talaucin ya zo. Domin ranar kiyama dai ba a tafiya da komai. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ranar kiyama ba a zuwa da dukiya. Ba za ka je da kuɗi ba. Dukiyar da ka tara ma ba za ta yi maka amfanin komai ba. ƴaƴan da ka haifa ba za su yi maka amfanin komai ba. Da ka ƙi bautawa Allah. Ka dage ba kai sallar azhar ba. Ka dage babu la'asar. Ka dage ba kai magariba ba. Ka dage ba kai isha'i ba. Kana ta neman kuɗi. Wai kana tara wa ƴaƴanka. Wai ai ina masu digin ne. Ai ina tara masu ne. Ka ƙi bautawa Allah. Ka ƙi ka nemi ilimi. Waɗannan ƴaƴan ba za su yi maka amfanin komai ba a ranar alƙiyama sai in kai musu tarbiyya ta addini. Ina fata muna fahimta. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. ƴaƴa da dukiya ba su da amfanin komai sai wanda ya je wa Allah da kyakkyawan zuciya babu shirka babu kafirci baka lalata rayuwarka wajen saɓon Ubangiji ba. Kun ga babban talauci. Wannan talaucin ne mutum zai fatan ina ma da ya dawo duniya don ya yi aikin alheri. Amma Allah ina lokaci ya ƙure. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinuna. Allah a maida mu duniya mai aikin alheri gaskiya mun ga yakini mun ga tabbas. Walau shi'ina la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'ina inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kama kara kin makara. Kada ku bari wannan lokacin yayi ya ku ƴan uwa. Kun gane jama'a wasiya ta hudu. Annabi ya ce wa faragaka, ka ci moriyar lokacinka qabla shughlik, kafin al'amura su zo su tabaibaye ka. Kun gane jama'a, ka ci moriyar lokacinka kafin al'amura su zo su tabaibaye ka. Wannan wasiya ne jama'a mai ƙarfin gaske daga Annabi Muhammad zuwa ga al'ummar shi. Ya ku matasa, yanzu kuna da lokaci. Al'amura ba zo sun maka yawa ba, babu al'amuran kowa a kanka, ba za ka kawo cefane ba, baka da mata, baka da ɗa, baka da jika, ba wanda zai ce maka itace ya ƙare, ba wanda zai ce maka babu gishiri, babu magi, ba wanda zai ce maka babu gari, ba wanda zai ce maka wane ko wance ba ta da lafiya. Ba wanda zai ce maki yanzu me yasa baki dora girki ba ya akai kaza. Ba wanda zai ce maki ga wani can yayi kashi. Ba wanda zai ce maki ga kaza. Babu komai yanzu a kanka. Tsaya ka ci moriyan faragaka lokacin ka kabar shugulik kafin al'amura zo su tabaibaye ka. Matasa, ku daina yadda kuna lalata lokacinku akan abubuwan da ba su da amfani. Allah ya baka lokaci, ka zauna awa uku akan waya kana danne danne, me kake kana kan social media, social network, Facebook, wasaffake kana shafin ne kai da wata kuna bata wa junanku lokaci wannan awa ukun ka koma ka ga yau shekaranka nawa shekaranka 20 shekaranka 25 ko 30 yau shekaranki nawa shekaranki 18 ko 20 aya nawa kika haddace na alqur'ani yanzu wannan awa ukun da zaka bata ko zaki bata ko wani zai bata miki lokaci ya tayar da ke karfe 12 dare ki ta kunu a cikin daki ku ta faman tattauna kuna shafin ke da shi yaki bacci kike bacci ku kai karfe 3 karfe 4 dare kuna bata wannan lokacin wannan awa ukun da tashi kikai murajaan alqur'ani wannan awa ukun da tashi kikai alola kikai nafila Allah madaukakin sarki ya siffanta bayin Allah mutanen kirki da tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya laha min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun da tashi kai ibada baka iya qur'ani ba kuma baka koya ba hadisin barau dan azib ya bada labari wata rana an je makabarta ba a gama haƙaramin mamacin ba sai annabi ya zauna yayi masa wa'azi daga cikin wa'azin annabi sai ya nuna masa cewa duk wanda ya mutu bai gyara ayyukan shi bai zama mutumin kirki bai zama fajiri mala'iku za su mishi tambaya idan bai ba su amsan tambayoyin ba za su ce mai baka sani ba kuma baka koya ba ma daraita wa matalan baka sani ba kuma baka koya ba kun ji jama'a kame dan me tayaya zaka bari dan uwa matashi ka bata lokacinka baka koyi addininka ba baka iya littafin Allah alqur'ani ba baka iya hadisi ba baka iya aqida da tauhidi ba ka bata lokacinka kana danne danne baka je ka koya ba kaga ka bata lokacinka wa faramaka qabla shughulika Allah madaukakin sarki ka tsare mu abu na ƙarshe wa hayataka qabla mautika shi moriyar rayuwarka kafin mutuwar ka ta zo maka yanzu duk muna rayi mutuwa za ta zo mana dan ya ishe ka yaqini ila a gidanku an taba mutuwa kila kakanka ba shi a raye ko kakarka ko kakarki kila ba ta a raye kila abokotan ku an taba mutuwa kila ka taba jin labarin wani ko wata a garinku ko a anguwanku ko a gidanku a kusa da gidanku sun mutu yadda suka mutu wallahi baka fi su wayo da dubara ba da ana iya kaucewa mutuwar sun fi ka karfi da za su iya kauce mata sun fi ka iya wayo da dubara da za su iya kaucewa mutuwar amma ba a iya kauce mata wala yu'akhir Allah nafsan idha jaa ajaluha dukkan da lokacin shi yazo jama'a Allah ba zai jinkirta mashi ba to ka ci moriyar rayuwarka kafin mutuwa ka ta zo maka waɗannan su ne abubuwa guda biyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ja hankali akan su yi wasiya akan su ana nuna mana lokaci yayi zamu dakata akan wannan wasiyar idan Allah madaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba zamu waiwai wannan wasiyar hadisi ne sahihi al-imam al-hakim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak nan man hadisi ta 7846 sannan ya ce hadisi ne sahihi al-imam az-zahabi ya wafaka mashi akan haka malam albani ya tabbatar da ingancin hadisin a cikin sahihul jami nan man hadisi ta 1077 Allah madaukakin sarki karatu da mu da alkhairi jama'a mu ne muku fatan alkhairi baki da yanku Allah ya muku albarka Allah ya shirya muku zuriyar ku Allah ka tara mu a gidan aljanna ka fito fi madaukakiya Allah ka zuro da kasar mu Najeriya lafiya subhanallahi wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh